الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وروحنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیۃ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیۃ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری عدالت اور بیماری کے سلسلے میں دعائیں کروائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بزرگوں اور دوستوں کو سلامت و سلامت رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ مخدوم و محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان کا مسجد اللہ علی نے مجھے یہ مبارکباد پیش کی ہے کہ میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے مقدمے میں کامیاب ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرا حق مجھے دلا دیا ہے اور میں اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر. اس سلسلے میں میں یہ عرض کرتا ہوں میری کامیابی سارے اہل سنت و جماعت کی کامیابی ہے, آپ حضرات کی کامیابی ہے کیونکہ میں اہل سنت و جماعت کا اور آپ حضرات کا خادم ہوں. میری کامیابی حقیقتاً آپ کی کامیابی ہے, لہذا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر استقامت عطا فرمائے اور اسمبلی کے اندر بھی دین اسلام اور مطلق حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ میں ایک اتنا کریم آدمی ہوں, میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی مقام نہیں, میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی ہے اور بزرگان دین کی عقیدت اور محبت. میں اسی کو اپنے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتا. دنیا دار لوگ جو ہیں ان کے نزدیک یہ اسمبلی کی ممبریاں یا وزارتیں یا عہدے بڑی بکت رکھتے, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی بکت نہیں. میرے نزدیک ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا, اس کی تفسیر بیان کرنا, حدیث پڑھنا, فقہ بیان کرنا, یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا, یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ اسمبلی کی ممبریاں اور مزار سے کوئی چیز نہیں. حضور السلام کی ممبر پر بیٹھنے کا اعزاز اسمبلیوں کی ممبریوں سے بہت بلند ہے اور بہت پالا. یہ تو چند روز کا دن ہے, آج بھی ممبر ہے اور کل نہیں, لیکن جو ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرنے والے ہیں ان کے یہ اعزاز ہمیشہ کے لیے حاصل ہے. اکیلے پاکستان ہمیشہ ہی رہنا, لیکن ممبر پتا نہیں رہنا ہے کہ کب تک نہیں رہنا, صرف رہنے جانے والے. یہ اعزاز بہت بڑا, یہ بزرگان دین سے عقیدت اور محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے اور دائمی طور پر عطا فرمائے. مجھے تقریب کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں, بہت سے موضوع بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا, اور میں مریض بھی ہوں, زیادہ وقت نہیں دوں گا, مختصر کے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل پر کچھ روشنی ڈال دوں. آیا یہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسوله, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, ہدایت اور سچا دین دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے, وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ تعالی جہاں حال ہے کہ وہ شہید ہے. یہ ہے آیۃ کریمہ کا لفظی ترجمہ. ادھر توجہ دی, تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسوله, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے نام سے لیا ہی نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے. یوں نہیں فرمایا ہو اللہ الذی ارسل رسولہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اور یوں بھی نہیں فرمایا ہو الرحمن الذی ارسل رسولہ، کہ وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. نہ اس نے اپنا ذاتی نام لیا اور نہ صفاتی نام لیا. ہو الذی فرمایا، ہوگا جمیل ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع تنگ نہیں ہے. اللہ بھی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا صلہ سامنے نہ آ جائے. میں سمجھنے سمجھانے کے لیے اردو کی دو مثالیں پیش کرتا. میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا. اس عبارت میں اس نے یہ ضمیر ہے، اور اس کا مرجع ہے زید آیا اور اس نے، یعنی زید نے قرآن پڑھا. اگر میں صرف یوں کہتا رہوں کہ اس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن پڑھا، تو آج اگر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ قرآن کس نے پڑھا، کیونکہ اس نے ضمیر ہے. تو صرف ضمیر کا ذکر کرتا رہوں اور مرجع کا ذکر نہ کروں تو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع سامنے نہ ہو. اسی طرح اللہ جی جس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے. مثلا میں یوں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی. اس عبارت میں اس نے سلام کہا ہے، یہ اس میں موصول ہے، اور جس نے ٹوپی بھیجی تھی یہ اس کا صلہ ہے. اگر صرف یوں کہتا رہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے اس نے سلام کہا ہے، تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ سلام کرنے والا کون. لیکن جب میں نے یوں کہہ دیا کہ اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی تھی، تو چونکہ ٹوپی بھیجنے والے کو آپ جانتے ہیں، لہذا آپ سمجھ گئے کہ سلام کرنے والا کون. تو ان مثالوں سے آپ حضرات پر یہ واضح ہو گیا کہ ضمیر کا پتہ بغیر مرجع سے نہیں چلتا، اور موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا. جہاں ہوگا ضمیر ہے اور اللہ بھی اس میں موصول ہے، ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے. تو معنی کیا ہوا؟ کہ یہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے کہ لوگوں کس طرح ضمیر کا پتہ بغیر مرجے کے نہیں چلتا، اور موصول کا پتہ بغیر سرے کے نہیں چلتا. اسی طرح تمہیں میرا پتہ بغیر میرے رسول کے نہیں چل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول پاکستان. کوئی شخص اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، اپنا نام نہ لوں، یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، تو وہ اپنا تعارف اس انداز سے کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ میرے اس شاگرد کی قابلیت صلاحیت علم و فضل کو جانتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کا وہ شاگرد ہے، تو یہ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ جس کے شاگرد کے علم و فضل کا یہ حال ہے، اس کے استاد کے علم و فضل کا کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتا ہے، تو اپنی اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے. کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا دیشان رسول تمہارے پاس بھیجا, اس رسول کو دیکھو تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کا رسول ایسا ہے اس رسول کے پیدا کرنے والا خدا کیسا ہوں, جس رسول کی شان یہ ہے اس رسول کے بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس انوکھے اور نرالے محبوب پر ناز ہے, فخر ہے, اللہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے یاد رکھو حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے, حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے, حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے, حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے. اللہ فرماتا میرے اس رسول کے کمالات کو دیکھو تو میرے کمالات کا اندازہ کر لو کہ جب مخلوق کے کمالات کی یہ شان ہے تو خالق کے کمالات کی کیا شان ہو. هو الذی ارسل رسولہ, وہ ہے کس نے بھیجا اپنے رسول کو. دیکھیے ہر جگہ فرمایا, یہ ہر جگہ جو ہے یہ انسان سے اور انسان کے معنی ہے بھیجنا, اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو, خالق کا نہیں فرمایا. هو الذی خلق رسولہ, خالہ کا نہیں فرمایا. اگر خالہ کا فرماتے تو خالہ کا فرماتا ہے خلقن, اور خلقن کے معنی ہے پیدا کرنا بنانا, تو خالہ کا نہیں فرمایا. ہر خالہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جب میرا یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی, تشریف آبری ہوئی ہے, کیونکہ تکلیف سے اس کی ساری کائنات سے پہلے تکلیف ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے, اور تشریف آبری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے. ایک حدیث میں فرمایا انا افضل النبیین فی القلب وآخرهم فی الباطن, میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں پچھلا ہوں. افضل بھی ہوں آخر بھی, افضل ہوں کا اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں کا اعتبار بے سب سے, آپ افضل بھی ہیں اور آپ آخر. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے پہلے پیدا ہے, آپ بارش سے جاتے تو آدم, آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاطمی فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منزلا جان کے, اور یہ ساری کائنات منزلا جسم کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری, میں اللہ کی نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. کیا مطلب کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے, میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی, یعنی اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اور دیکھو حضور کائنات کی اصل ہے, کائنات کی اصل, اصل کہتے ہیں جڑ کو, اصل کہتے ہیں چر کو, تو حضور ساری کائنات کی چر ہے. چر پہلے ہوتی ہے اور درخت بعد میں ہوتا ہے, تو حضور پہلے اور ساری کائنات بعد. اور یہ بتا کے اگر چر نہ ہو تو درخت مارے کے وجود میں آ سکتا ہے. آپ چر سے بیج بھی کہتے ہیں, بیج جس طرح اصل نہ ہو, چر نہ ہو, درخت مارج وجود میں نہیں آ سکتا. اسی طرح حضور نہ ہوتے تو کائنات مارج وجود میں نہ آتی, حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا ہو بندی ارسل رسولہ, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. جو میری تقریر کا عنوان دو چیزیں ہیں جو آگے آ رہی, وہ کیا ہے؟ تین ہوتا پتی نل حق لہن تین کل. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے سلام کیا لے کر آئے, اور دوسری بات یہ کہ کیوں آئے. سب نے دو باتیں میں نے کیا, ایک کیا لے کر آئے, بولو کیا لے کر آئے, اور دوسری بات کیوں آئے, صرف مقصد کے واسطے آئے. تو پہلی بات سنو کیا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ صاف مت دل ہوتا پتی نل حق, ہدایت اور سچا دین لے کر. کیا لے کر آئے؟ ہدایت اور سچا دین. دیکھو ہدایت لے کر آئے, ہاتھی بن کر آئے. ہدایت لے کر آئے, ہاتھی بن کر آئے, اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بن کر آئے. ہاتھی بن کر آئے, ہدایت لے کر آئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے, اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو ابو جہل سے مسلمان کر دیتے, ابو لہب سے مسلمان بنا دیتے, ساری عمر زور لگاتے رہے چاچا ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے. اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو پھر ان کو ہدایت دے دی. یہ بعض لوگ کیسے کرتے, اس سے میں کرے تک دو جواب کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. ایک جواب ہے الزامی اور ایک جواب ہے تحقیق. الزامی جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام السلام ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں, ابھی دو منٹ کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دو. یہ بتاؤ اللہ کو ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں, اللہ کے ہاتھی ہونے میں اور ہدایت دے سکتے والا ہونے میں کسی کو اختلاف, وہ تو اللہ ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابو جال کو کیوں نہیں ہدایت, وہ نہیں دی تو اللہ ہی بنے, اللہ نے کیوں نہیں ہدایت. تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ اس کا ایک جواب دے. کیا جواب یہ دے گا کہ اللہ نے ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا دے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ جہدی من یشاء صراط مستقیم, اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ بھی خیال کہ اللہ نے اس لیے ہدایت نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں. تو یہی ہمارا جواب, ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا, جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محکوم ہیں, اللہ کے مطیع ہیں, اللہ پر حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے مطیع, اللہ کی مرضی اور رضا سے تابع. تو اگر اللہ یہ چاہے کہ میں کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا, اللہ فرمائے محبوب میں نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دینی, تو حضور اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں مولا کے اگر تیری رضا دے سکتے, میری رضا اگر تو نہیں دینا چاہتا تو میں بھی نہیں. میرے بزرگوں سے تو یہ جواب یاد کر لو, اگر کوئی کہے کہ حضور ابو جہل کو ہدایت نہیں دے سکے تو اس کو یہ کہو کہ حضور ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے, جس کو بھی ایک طرف رکھو اللہ تو دے سکتا تھا, اللہ نے کیا نہیں دی. تو اگر وہ کہے تو اس لیے کہ اللہ نے کہا نہیں, تو اس کا جواب یہ کہ جس کو اللہ نے نہیں کہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں دیا. یہاں ایک اعتراض اور بھی پیدا ہو سکتا ہے, آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ نے نہیں کہا تھا, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت ملے, تو پھر حضور ان کو ہدایت دیتے کیوں, تبلیغ کرتے کیوں, مجھ سے کیوں سکھاتے, نہ تبلیغ کرتے نہ ہدایت دینے کی کوشش کرتے, جانتے کہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہدایت ملے, تو چلو میں بھی کچھ نہیں کروں, تو حضور کو چاہیے تھا کہ کوئی تبلیغ وغیرہ نہ کر, حضور سے تبلیغ فرماتے ہیں اور اس کو ہدایت پر لانے کی کوشش فرماتے رہے. میرے بچوں کو جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اصل میں وہ جاہل ہے, قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے. سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرما دیا تھا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے, اے میرے حبیب آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا آگاہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ فرما دیا تھا کہ میرے حبیب چاہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ حضور کو معلوم تھا کہ میرے لگ چکی ہیں, ایمان نہیں لائیں گے. پھر حضور تبلیغ کیوں فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے اگر غور کیا جائے. کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم. اللہ فرماتے ہیں ان پر برابر ہے, آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے, تیرے لیے برابر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیہم, محبوب آپ کے لیے برابر ہے. نہیں, ان کے لیے برابر ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائیں گے, مگر میرے محبوب تو جو ان کو تبلیغ کرے گا اور ہدایت پر لانے کی کوشش کرے گا, تجھے اس تبلیغ اور کوشش کا اجر و ثواب ملے گا. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تبلیغ فرماتے تھے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نمونہ بن کے آئے, حضور محلے بن کر آئے. اگر آپ تبلیغ چھوڑ دیتے تو پھر یہ علماء کیسے تبلیغ کرتے, جن کے لیے سنت بن جاتی تو وہ چھوڑ دو, ہمارے نبی نے جو چھوڑ دیا تھا. تو نبی کریم نے آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ کسی کے ہدایت کرانے کی امید ہو یا نہ ہو, تم برابر تبلیغ کرتے رہو, تم ہدایت کی آواز کو بلند کرتے رہو, اس پر اثر ہو یا نہ ہو تمہیں اس کا اجر و ثواب مل جائے. تو میرے دوست بزرگوں, میں یہ اب کر رہا تھا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر ہے قرآن میں تدبر اور تفکر کے دام نہیں لے. دوسرا تحقیقی جواب, ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق ہدایت اللہ ہے, ہم حضور کو ہدایت کا خالق نہیں مانتے, ہر شے کا خالق اللہ کو مانتے. اللہ خالق ہدایت اور حضور میں ہوتی ہے ہدایت, یعنی ہدایت کو پیدا تو اللہ کرتا ہے اور عطا حضور فرماتے. حضور کی بارگاہ سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی, پیدا کی. جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا نہیں کی اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملی. جس کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھو یا بچے بھی سمجھ جائیں کہ ایک ہو بہت بڑا شیخ مالک کروڑ پتی اور وہ کروڑوں روپیہ ایک خادم کو مقرر کرے اور اس کو دے دے. مالک کا روپیہ خزانچی خادم کے پاس ہے اور وہ ٹیکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چابیاں اس کے پاس ہے پیسہ ٹیکی میں رکھا ہوا ہے خادم بیٹھا ہے. مالک نے اس کو ہدایت کی ہے کہ جس کے لیے میں پرچی کھاتی ہوں اس کو پیسے دے. مالک کے پاس ہے اس کو 5,000 دے, اس کو 10,000 دے, اس کو 20,000 دے. پرچی والا مالک کی پرچی دے کر خادم کے پاس آتا ہے, پرچی دکھاتا ہے, خادم اس کو پیسے دے دیتا ہے. خادم پیسے اس کو دیتا ہے کہ مالک سے پرچی لے کر آتا ہے اور ایک بغیر پرچی کے جا دے مالک سے پرچی والا ہے گھر کے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو تو خادم دے خادم کہے گا مالک سے پرچی لاؤ تو کہ مالک سے میرے وہاں سے پرچی ہو جاتا تو میں دوں گی تو خادم کہے گا کہ اگر مالک نے کرتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پرچی کا پوچھ تو جس کو پرچی نہیں ملی وہ اسے کافی کہنا شروع کر دے گی مالک پرچی کرتا ہے اس کو 5,000 دے اس کو 10,000 دے اس کو 20,000 دے پرچی والا مالک کی پرچی لے کر خادم کے پاس آتا ہے پرچی دکھاتا ہے خادم اس کو پیسے دے دیتا ہے خادم پیسے اس کو دیتا ہے کہ مالک سے پرچی لے کر آتا ہے اور ایک بغیر پرچی کے یاد ہے مالک سے پرچی لے لائے گھر سے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دے تو خادم دے خادم کہے گا مالک سے پرچی لاؤ تو کہ مالک سے میرے وہاں سے پرچی لے جاتا تو میں دے دے وہ خادم کہے گا کہ اگر مالک نے کرتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پرچی کا پوچھ تو جس کو پیسے نہیں ملے گا ان کو جا کے کہنا شروع کر دے گی دے ہی نہیں سکتا دے ہی نہیں سکتا اگر دے سکتا ہوتا تو مجھے نہ دیتا تو ہر اصل من کہے گا کہ بھائی دے سکتا ہے دیتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے مگر دیتا اس کو ہے کہ مالک دے پرچی نہیں ملی تو تم کہتے بچہ دے ہی نہیں تھا تو میرے دو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا خزانہ دے کر اپنے حبیب کو بھیجا فرمایا تو ہدایت کا خادم بن کر بیٹھا میں پرچی کرتا جاتا ہوں تو عطا فرما کرتا تو حضور کی بارگاہ کی ہدایت اس کو ملی جس کے لیے اللہ نے ہدایت کی پرچی کر. اگر آپ غور کریں گے تو ایک مدنا سمجھ میں آ جائے گا یہ جو کہتے دیکھتے ہیں نا جو ہدایت نہیں دے سکتے معلوم ہوا کہ ان کو ہدایت ملی نہیں ان کو ہدایت نہیں گئی اور ملی اس لیے نہیں کہ مالک نے پرچی نہیں کرتی اگر ان کو ہدایت ملی ہوتی تو یہ نہ کہتے ہدایت نہیں دے سکتے یہ جو کہتے دیکھتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو اس لیے کہ ان کو ہدایت ملی نہیں یہ سب بے ہدایت بولے گی سب بے ہدایت ارے میاں جن کو ہدایت ملی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملی ہے بار کا ہے مصطفیٰ سے بچی تو اللہ نے کافی ہے مگر ملی ہے بار کا ہے مصطفیٰ سے جیسے قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا تو میرے دوست کو یاد رکھو پرچی کاٹنے والا اللہ ہے عطا فرمانے والے مصطفیٰ. حضور ہدایت لے کر آئے اور حاضری کر کر آئے دن ہو بدین الحق ہدایت اور سچا دین لے کر آئے سچا دین گرہن کرنا دین صرف نماز روزے اور حج زکات کا نام نہیں دین ایک مکمل دستور ہے ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان عزت کی رہنمائی کرتا بتاؤ کون سا وہ شعبہ ہے جس شعبے میں دین نے انسان عزت کی رہنمائی نہیں کی اپنے تو اپنے پڑھائے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام جیسا نظام حیات کوئی اور نظام نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سچے نظام حیات کو لے کر آئے. اب یہ سنو کہ کیوں لے کر آئے. آپ کے آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے بعد. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, حضور کی تشریف بابری کی خوشیاں مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے منعقد کرتے ہیں, ناطے پڑھتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. فی الحال صبح یہ بہت ہی اچھی بات, بڑی مستحسن بات ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ کبھی نہ بھولو کہ جس رسول کے آنے کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ رسول آیا کیوں, اس کے آنے کا مقصد کیا تھا, یہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کا سچا دین دے کر اس لیے بھیجا کہ ہدایت اور سچے دین یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر. تو بولے حضور کیوں آئے کہ سچے دین کو یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام دینوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دیں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد. تو بتائیے اس سچے نظام حیات کو غالب کرنے کے زمرے میں حضور نے کتنی تکلیف ہوتا ہے. آپ کی راہوں میں کردے بچھائے گئے, آپ پر راکھ وغیرہ پٹکا لی گئی, کافر عورتیں گھر کا کوڑا راکھ وغیرہ جمع کر چھوڑتی تھی. حضور جب گلی سے گزرتے تو اوپر ڈالتے, حضور کپڑے جھاڑتے ہوئے گزر جاتے تھے اور کچھ نہیں کہتے. بار مربع آپ حرم شریف میں نماز پڑھتے, سجدے میں جاتے, کافر اونٹ کی اور جھا کر لاتی اور اس کو چیر کر سارا گوبر آپ کے اوپر ڈالتے, جس پر بھی بس نہیں چکر کے بل دے کر اس طرح رسے کی طرح بنا کر آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو پیچھے کی طرف سے گلے میں ڈال کر اس کے اندر گلا دیتے کہ دم گھٹنے لگا. ارے اس پر بھی بات نہیں, مکے کی گلیوں اور بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے, سوائز کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے, جہاں تک کہ آپ اور آپ کے اصحاب نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر وطن چھوڑا. جب وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے باقی آپا حصے میں گئے تو باقی نے وہاں تک پیسہ کیا, وہاں بھی کوشش کی کہ یہ یہاں سکون سے نہ رہنے پائے, جہاں تک کہ حضور نے خود ہجرت کی مدینے پی پائے, سارے وہاں بند سے نہیں رہنے دیا. مدینہ تجربہ کی 10 سالہ زندگی میں 84 جذباتوں سرایا ہوئے, 40 کے قریب غزوات اور 40 کے قریب کرایا. غزوہ کرنا ہے غزبے سے اور کرایا کرنا ہے سیے سے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, اور سریا اس جنگ کو کہتے ہیں کہ حضور خود نہ گئے ہو اپنے صحابہ کو مقابلے کے لیے بھیجا. تو 40 کے قریب جنگوں میں حضور نے خود شرکت کروائی, جنگ احد میں کندانے مبارک شہید ہوا, وہاں زخمی ہوا, چہرہ انور میں کھوٹ کی کڑیاں چبھ گئیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی. ایک انسان کی اندازہ کرو. حضور فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں پکایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں پکایا گیا. کون سا ظلم و ستم تھا جو کافروں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر نہیں کیا؟ دنیا اسلام کی قدر ان کو, اسلام کی قدر ان کو تھی جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اذیتیں پہنچائی جاتی تھی, تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, صحابہ کے حال ہاتھ پر کرتے تھے. اللہ اللہ راجا کن کن تکلیفوں سے دو چار دن بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائی. حضرت زبیر جیسی بھی آتی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف دے جانا پڑی. حضرت صہیب رومی, سلمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی, آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیے کہ ان حضرات کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی، خصوصاً حضرت بلال کا قصہ بڑا دردناک عجیب و غریب قصہ ہے. مجھے حضرت صاحب زیادہ نے فرمایا کتنا نے کہ آپ اس پر کتنا کا بیان کریں. میں جمنن کے حق کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق اور یہ غلام تھے، اور ان کا مالک اور آقا جو تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف. وہ حضور سے بڑا دشمن، وہ حضور کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ کی شانِ بے نیازی کے قربان جائیں خدا بھی عجیب سے واضح دکھاتا ہے جتنا بڑا وہ حضور کا دشمن تھا جتنا بڑا حضور کا عاشق اس کے گھر گئی. یہ اللہ کی حکمت ہے، دشمن کے گھر نبی کریم کا عاشق رکھ دیا، آگ اور پانی کو جمع کر دیا، حق اور باطل کفر اور ایمان کو جمع کر دیا. ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف عدل ہے، ایک طرف جفا ہے ایک طرف وفا ہے، ایک طرف ظالم ہے ایک طرف دوست ہے، ایک طرف ظلم کی انتہا ہے دوسری طرف صبر کی انتہا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. ڈاکٹر اقبال کیا تشہیر فرماتے فرماتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شتیر و یزید یہ دو قوت ہر جمع آیت فرماتے حق و باطل کی جو دو قوت ہمیشہ رہی ہمیشہ رہی. جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود کو بھی دیکھو، جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہاں فرعون بھی ہوگا، جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا، جہاں بلال حبشی ہوں گے وہاں عمیہ بن خلف بھی ہوگا، اور جہاں امام حسین ہوں گے وہاں یزید بھی ہوگا. یہ دو گنبدیں اللہ نے کیوں جمع کی، یہ چکر کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ بولے اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جذبے کو ہم دیکھتا، فرعون نہ ہوتا تو ایجاد موسمی کیسے ظاہر ہوتے، دریا پر لاٹھی مارتے اور وہ پانی پتھر کی مانند کیسے ہوتا، اور ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے سانپ کے دو ٹکڑے کون کرتا، تو امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو دیوار کے قدر کا پیسہ کیسے چلتا، اور یزید کی دفاعیں نہ ہوتی تو حسین کی دفاعوں کا پتہ کیسے چلتا، اور اگر یہ بے ادب نہ ہو تو ادب والوں کا پتہ کیسے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اقتدار کی تقدیر پیدا کرتا ہے کیونکہ تو رب الاشیاؤں کے اقتدار ہر چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی. میرے دوست کو بزرگوں کتنا بڑا وہ دشمن تھا نبی کریم کا، اتنا ہی بڑا عاشق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا اس کے گھر بھیجا. حضرت بلال عاشق اور عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا، یہ محبت کی علامت. من احب شیئا اکثر ذکر ہو، حضور فرماتے ہیں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا. یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت، اور محبوب کے ذکر سے محبتوں سے لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کے ذکر سے حاصل نہیں. تو بلال تھے عاشق، بلال تھے محب، اور ان کے لیے محبوب کا ذکر کے ساتھ وہ دل کا چین تھا. حضرت بلال ہر وقت حضور کا ذکر کرتے، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور ہر وقت کہتے اللہ ہو احد اللہ ایک ہے. وہ امیہ کہتا بلال تم غلام ہے میرے اور نام سکتے ہو میرے دشمن، یہ مجھے گھبرا ہے، میرے سامنے ان کا نام نہ لیا کرو، ان سے رسول اللہ نہ کہا کرو. حضرت بلال کہتے ہیں مجھا اب تو ان کا نام چھوڑنا یا ان کا ذکر چھوڑنا میرے درد کی بات نہیں ہے. ان کا نام ان کا ذکر میرے پال پال میں کچھ اس طرح رچ بچ گیا ہے کہ اب ان کا ذکر چھوڑنا یا ان کو بھلا دینا میرے بس کی بات نہیں رہی. اب تو تم اگر میری ہڈی ہڈی پچھلی پچھلی جدا جدا کر دو گے تو میری ہر ہڈی سے اور میرے جسم کے ہر پال سے انہیں کا نام بلند ہو. ملیا نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کا ذکر کیسے نہیں چھوڑتے. جرم شروع کر دیا کوئی انتہا کر ڈنڈے مار مار کے جسم پر توڑ دیتا ہے ڈنڈے دور کر تو جسم پر نشان پڑ جاتے دور ابھر آتا. لیکن حضرت بلال حبشی اس وقت بھی محبوب کا نام لیتے اور اللہ کا ذکر اس پر بھی بت نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں کے تعلیمات کو رسیوں کے ساتھ پان دیتا چکر دیتا اور باندھ کر جکر کر وہ رسی لونڈوں کے اور آپ کو ننگا کر کے ان کوئلوں کے اوپر بتا دیتا زمین بتار دیتا بہتے ہوئے انگارے آپ کے جسم کے نیچے ٹھنڈے ہو جلد گر جاتی چربی سگڑ جاتی اور سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل اور ان کا تعصب صادق کی صادق قدمی کا کیا عالم تھا عقیدت محبت کا کیا عالم تھا. وہ کہتے تھے کہ فرقت کی سختی نہ